یا سیدی، تربیتی اجتماع کے جدول کی کیا اہمیت ہے اور اس پر عمل کیوں ضروری ہے؟ پانچوں نمازوں کا بھی ہمارے یہاں جدول ہوتا ہے کہ اتنے بجے اذان ہوگی، اتنے بجے جماعت ہوگی، تو اس جدول کی اہمیت بچہ بھی سمجھتا ہوگا کہ مثال کے طور پر 6 بجے فجر کی جماعت ہوگی تو 6 میں 20 منٹ کم پر فجر کی اذان ہوگی، یہ آج کا سمجھو جدول تقریباً یہی ہوگا، آج ہوا ہوگا یہ جدول۔ اب اس میں یوں کر لیا جاتا، اس جدول کو اپنے الٹ کر دیتے کہ 6 میں 20 منٹ کم پر جماعت فجر کی کھڑی کر دیتے اور 6 بجے فجر کی اذان دے دیتے، ظاہر ہے یہ جدول کا الٹ پلٹ کسی کی بھی سمجھ میں نہ آتا۔ اس کی اہمیت اور اس کے اپنے اپنے مقاصد ہیں۔ اسی طرح آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس کا بھی ایک جدول ہے کہ اتنے بجے فلا پیریڈ ہوگا، اتنے بجے فلا پیریڈ ہوگا اور فلا فلا موضوعات پڑھائے جائیں گے۔ اب یہ کہ کبھی یہ چیز پڑھا دی گئی، کبھی وہ چیز پڑھا دی گئی اور فلا استاد آنے والا، اس کے وجہ فلا پہنچ گیا، تو اگر اس طرح معاملہ الٹ پلٹ رکھا جائے تو کبھی بھی یہ جو دستار بندی کا آج اجتماع ہے اپنا، یہ بھی نہ ہو پاتا، کیسے ہوتا؟ تو اسی طرح جو اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو جدول تربیت کا ہے تو جن کا ذہن اچھا ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے اس کی اہمیت کو، جن کا ذہن زیادہ اچھا نہیں ہے وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ 3 روزہ تربیت اجتماع ہماری اپنی بھلائی کے لیے، ہماری اصلاح ہوگی اس میں۔ ہاں جس کو یوں لگے کہ ہماری بھلائی کے لیے نہیں ہے اور ہماری اس میں اصلاح نہیں ہوگی تو وہ ہمیں اطلاع کرے نا، کوئی صورت سے ہم تک یا ہمارے ذمہ داران تک، مسجد تک پیغام پہنچے کہ خامخا 3 دن تک ہم کو کیوں ادھر بلا کے رکھا ہے، تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا۔ ہمارا بھی یہ جدول آپ کے لیے ہے اور اس جدول کو کامیاب کروانا یہ بھی آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہے، تو اس کو بھرپور طریقے پر آپ کامیاب کریں گے، ہر بیان سنیں گے اور جو جو یہاں بیان کیا جائے گا اس کو دل میں اتاریں گے تو انشاءاللہ جل جلالہ اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے۔ مجھے بالکل اس میں مزہ نہیں آتا کہ اسلام بھائی ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، ادھر گفتگو میں مشغول ہیں تو نمازوں کے لیے ادھر سے ادھر نکل جاتے۔ اب یہ کہ فیضان مدینہ چھوڑ کر اگر آپ ادھر ادھر جمعہ پڑھنے جائیں گے، ادھر ادھر نمازیں پڑھنے جائیں گے، آپ کو سمجھدار ہے کہ اس کا نفع جدول کے حساب سے پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا، انڈرسٹینڈ، ہم لوگوں کا دل جلے گا۔ میرا دل جلتا ہے کہ جب اس طرح اسلامی بھائی کرتے ہیں، مجھے مزہ نہیں آتا، میں تو دعوت اسلامی والا ہوں، اب دعوت اسلامی نے کوئی ترکیب دی ہے تو پہلے یہ، اس کے بعد دوسرا پوچھے۔ تو یہ 72 گھنٹے اس میں آپ گزار لیجئے جو جدول کے مطابق، اس کے بعد 3 دن کا مدنی قافلہ ہے اس میں سفر کر لیجئے، تو جب یہ 72 دگنے 72 یعنی 144 گھنٹے جب آپ یہ جدول گزار لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ کو کوئی صورت ہو ایسی کہ جس میں رکاوٹ نہ ہو، کوئی ماننے نہ ہو، تو ٹھیک ہے، پھر آپ جو بھی مطلب میں نے کام کرنا ہو کر لیجیے۔ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔